kırmızı fren, kırmızı bira. Hırlısı hem hırsızı bira. Rada kırmışım ben fıttırırken. Geceler daha acımasız gündüzden der gence bay. Geceliğin hem dert hem iş hem eğlence var. Duygularım karma karışık, uyanırım uykularımdan. Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu karımca. Takılırım zihnimin kuytularında. Her yerde değişik huylu kadınlar, huysuz adamlar, şuursuz adımlar. Dolaşırım beynimin uydularında. Kulağını aç ve de duy bu yarından. Önceki saat ganca ve kağıt, tüm gece dar. Hazır bitmemiş daha gece işlerim var. İzbelik sarmış şehrini bak. Kendine espri yap, fazla iç geçmişi an. Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var. Karanlıklardan doğar aydınlıklar. Esrarında etkisiyle ışık daha parla. Çekilir nefesler. Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler. Ay güneşten daha güzel. Geceler geceler kafamın peşindeyken. Yaşarım neyim neysem. Geceler geceler istemem yarın. Hırslıyım kaybettiğim şeyler hala beynimin bir kenarında, kenarında. Bir bar tabürüsü üstünde Tupac'ın öldüğü yaşta. Bunalım döngüsü başlar, bunalıp döktüğün yaşlar. Geceler hepsinin özü, bebeler gezeler şehrini dolu. Ezeler meselen yaşamak ise kaçarak yaşamak niye? Yaşamak şatafat gibi, yaşamak aramak bir şey. Aramak savaşmak için, başarmak kafanda biter. Bu yazarak anlatılmaz, geceler akla sığmaz. Olurum yarasa, olurum tam bir vampir. Alaca karanlığa yaparım bungee jumping. Gecem siyahi dahi ne olabilir ki rap? Von müzikken hayatımın hep. Gecelerdeyim son günüme dek. Son güne dek gelecek gece bekçisi ezel hep. Esrarında etkisiyle ışık daha parla. Çekilir nefesler. Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler. Ay güneşten daha güzel. Geceler geceler